الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون الله رب العزت پټول او عبادتو کې او طاعاتو کې یو ډېر اهم عبادت او ډېر ضروري او بنیادی د الله تعظیم او صلات ته منځ چې قران کریم اکثر د دین خبره کوي او د دین نوم اخلي مسولات ذکر کوي امرت چې نديني تر دیوایونه چې اصلات د ټول دین یو علامه ده یو نخ ده او یو ترجمان ده احادیثو کې دیوینه قضیه په حق کړي سخت تاکید او وصیت راغلو حضرت انس رضی اللہ عنہ په خپل وخت کې راووتو نو وی چې ازین هټول برباد شو صرف یو منځ پاتې دي زموږ په طریقه او په نقشه دي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو انور وی دین کې صفات نشو حضرت عمر رضی الله عنه ویلو چې کله وی او په عمر علی گل ملکونو ته علا کوتا نوم دا به ورته وی چې ول خلق منز وګوره کچر دامن د دې صحیح نور کار به هم صحیح وین زویات او کده زای کړی برباد کړی نو بس نور ته پوسې بیا مکوا چې کنه نور کار به صحیح وی کنه روزه او زکات او حج او عمره نه نه چې مونږه زای کو مونږه د شریعت توصول نه خلاف کو نو بس نور خو به په سر کې خلاف کړ نو په دیوان دې د دنیا د عبادتو او د تعظیماتو مدار دې او علامه په جنګلیا سره د دینه چې دا ډېر اهم عبادت او دې کې چې الله کوم تعظیماتو نا ببل عبادت کنو چې نبی علیہ السلام ویلیو امت تا چی سجدہ کوئے پوو اندامنو باندے دا با سجدہ استاسو پوو اندامنو باندے چی قدمین قدمون لگی کنا رکبتین زنگونون لگی کنا با سجدہ کی او کفین داسون لگی کنا مشپک داشو او ام پاکستان دے دوا عزاری خواه چی دا سوک سجده کی لگئی دیتا سجده ویلشی دیکی بیا دا ایماو اختلاف ہو چی تندی سر خوپوز آم دا کنا دا بنا لگئی صرف سنده دے نویلیو چی دا پیوی صاحب دی چی تندی او لگاو نو بس اوشوا سجدہ اوشوا اگر که پوزے نہیں لگی دلی او دویم قول داو چنا دوڑا با لگی نو علاو سجدہ کی خوب دی چا قول ندکڑی چی یواز پوزاو لگی دا سجدہ ندا اصل کار تندی دی کنا خوا تندی سره که پوز او لگولنو لاخد نور علا نور شو کوی نلگولنو منزو شو لیکن صرف پوز انا یو خواهی چه یو سلی تندی باندن نکی دانه یا دان لخبرن اخو حضر دکن حضر دواجه نخو جایز کی گی ارسو دا صرف دا سجده مقام ده پده مانزکی دیو جن حدیث کراغلیو چه دیر نزدی الله تا بنده په کوم وخت کې عبادت ټول دي اعمال ټول دي چې باغې کې الله ته ډیر نږدې شي نو یې سجده ده اقرب ما يكون العبد الى الله په سجده دي دا ډیر نږدې کاس مقام ده لیکن چې د دې کوم آداب زمانځو د دې کوم شرطونه او د دې کوم خاص خاص تسبیحات او تکبیرات نه باندې پابند کول او ټول کور کول دا د باندې د پار شرطو طریقه وکنه او زیاد پکی پدی باندی زور لگولیو چگواری من دا سکون شیده دا حوصلی شیده دا صبر و تحمل شیده تلوار گرنده دی نکی منده منگوینو دلتکن نو بس افسوسو مکو او تویلی ام نشو چه دامون داسه کوا دا داسه کوا ولی یریگو چه ایسه نه چه سترگی را بانده را بازه چه ولی مامون نیز دکڑه چه ماته ایسه ما چه دا زورمون دامون دکڑه نوست چه گورو وطنو داغی نه نکاتا خیی کنخا او زمون پی دا یقین پیدا شی دا گمان شر دا خیال داره چه منزه که سمر مرانه شنو دا غمون قبول شو تا دی پا دی خیال لگی آده خواه چه گنمون بدا چه قبلیگی چه دیر مرانه شو خراب کن بس چه بلسمنت که هر سکلی خواه فرض و واجب و سنت و تراوی دا با دا خیالی زکر جدا کما طریقه استعمالی انو اغین دا سی معلومیگی چه ده جوڑ ده منزه صرف داز دکڑه کڑه ده چه کمی او پاکی بلا سخ پوروغی او بیمار نی دردمن نی اسوره زر زر منځکه خلکو نه مخ کې او صادر په گواچ او جمعات نه وته نظر سړی مو قبول شو او تاسو نو کې چې حدیث کې سره راځي حدیث کې دا راځي چې داسې سړی لا چې د جمعات نه نمړای کول راامن په دې مخ راو ورځي چې ډېر ظلم دی مانځ سره ډېر دی اته یو ته به دې پته مې واخل من دی واخل ځان سره یو تړه پولیس کې خانو چې دا رکن برباد شو دا عبادت بی اصول شو او بی طریقی شو نور احادیث و عرص چانکلی دی او بیان شوی ام دی لیکن قرآن کریم وی چه کم خلق بپوئیگی کم خلق بپوئیگی ان فی ذالک لذکرہ لمن کان لو قلب او القى السمع وهو شهید یقیناً چی پذی قرآن کی او پذی بیان کی دیر لوے عبرت شتا دے دیر لوے نصیت شتا دے قلی کن دا آغا چا دا پارا شرطو نے ویسا رہ خیلی دا آغا چا دا پارا لہو قلب نو چی اقل پکی اقل مند انسان او القى السمع وهو شهید او یا وکی دی ډیر په توجه سره ډیر په غور سره او په دینیت باندې چې صدقما سمې ذهن تراشی سمې عقل تراشی نا خلق و نا ډیر کم خلق لګنه چې غي پوره توجه سره اوري د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم که او خبره کوله ضروري نظرې زله وای کوله که او کار به کو نو درې زله وای کو وړي په یو ځل نه پويږي خلک په دوه ځل نه پويږي کنه نظرې هم شرطي نه دغه څه یو سړی راغې نه بلده غونډې سړی راغې چار شبړ غونډې منځ یو کو د نبی علیہ السلام په جمعات کې او بیا دې ته تلوار و چې لاړ شمه چې سلام وکما السلام علیکم نبی علیہ السلام و علیکم السلام صلی فإنک لم تصلی سلام واغستو بیا وته چې منځ وکا تا خو مون نه کړی ما بیا لاړ بیا راغی سلام وکړه بیا ته نبی علیہ السلام وی چې منځ وکړه منځ نه ذکرې ټیکشته نه وکړه هغه بیا راغی سلام وکړه نو په دریم ځل هغه سړی و ته وی چې الله پیغمبر زدین په خنه پویږم نبی علیہ السلام راوستو کې نه ځان سره او ته وی کله چې ته راځو کې زمانځو نو توزع او دسو کا خیستا او دسو کا او بزیونو تورا سوا چی وجد زیبا کی پاتی نشی خیستا او دس دیتو گی خواه دری دری دلو بوا چوا چی دا سنت تی زکی او موقع کی نبی علیہ السلام پا سفر روانو صحابه کرام ورس رو پالی بان خیبر تتلو نو بازو پکی تلوار اکلا وی وخنا وقتا کیگی زمانزو پیغمبر موجود دی خدا عدد تا وقتا نراغلے پا بازو شیخانو کی ناگی چا تو بومن تی نظر ذری او دسون اکلو تتی اکلو وچی روان شن نبی علیہ السلام چی وطاو کاتو نپون دی وچی وی ادا وچ زیده لرن اخکاری نبی علیہ السلام اسبغ الوضوء یا خلق او دس پرکے ویل للعقاب من النار دا کمی پندی چی وچی پاتی شوی دی دا پور باندی سو دی تا تا زن لگا عذاب کر باقی دیو تبیر چی ویل للعقاب من النار بعض خلق غیر حدیث نہ غلط مطلب واخلی، یا پوئیگی نا یا با زد کئی نو دین سر گورا زد کئی ناغی بیلو چکچرے لاسو اچ پاتشو مخو اچ پاتشو نو خیر دے ولی دکا چھ نبی علیہ السلام پن دیا دیکھلی سما خبر روانی کنا دا خوئی دا یہودو کار دی نستاغی خوخ دی یاری وشان خبره کوي ویچ حدیث کې راغلی چې ویلو للعقاب وای حدیث کې ذکر راغلی دی چې هغه وخت کې نبی علیہ السلام پوندی ولیدی کنا هغه خو چې به یو نقصان ولیدنه دا غي خبره به کوله کنا تاریخ لا سنه نو وچه مخونه نو وچه او پوندی وچه وی او دا قاعده ده چې د پوند په حق کې نبی علیہ السلام وی چه دا خو دیر رستو دی کنه دا خو دیر رستو دی پا آخری سب کی دی و چه دا غی پا حق کی وینو دا لاسونا دا مخ پا حق کی دی سخیال لی چه آقا پور نسو دی دا خو نبی علیہ السلام یو زیاد کی انور پی قیاس کی چه اللہ تاسو العقل در کرده دی دا یوازی پا پند پور خبرن دن خطی دا تلوار گرندیو کنا خواه او ذکر حدیث کراغلیو چه العجلت من الشیطان تلوار دا شیطان کار اغا تلوار کی تلوار ام کیو تلوار خوخ اومیو او خلق تداوت ام دا دیوار کی چه سوک بمانانی سوک بمخ کشی سوک بندو جماعت نمخ کیو دی دا معنی چې شیطان کار دی ښا دیو جن حدیث کرا دی ډیر چې نبی علیہ السلام یو ځل منځ کو زما ذکر اول و مسجد نبوی داسې و ښا چې آبادې پکې نو چپراو د کجورو څنګه په چولې وي او مخې تا رسته ده کجورو اغلوی لوی تنی یخی بکنا چه ده با ده جماعت حدودی نمازی گرمون ده دورکاتاو کن سلامی اگردان ابیا پاسی ده نا آغا ده پا کجورو که ناست کجوری برسی بکنا ولیکن ده سی معلومی ده چه غصاو دا د پاره خډیر د غصې ډیر اسباب کنه دا په جون کې خوشحالي نه وکنه ور وخت به سم مسله وا س تکلیف به او مشکلات به وس حدیث کرا دی چې خرج سرعان الناس تلوار ګرن دی وته د جماعت هم شران پاتې شو ابو بکر او عمر رضی الله عنهما لیکن غږ یې نشو کولی د نبی علیہ السلام روب ډیر زیاتو خدا بای سړی داسې خی کنه بې مخه چې وته وی کنه بې مخه یو پکې یو نبی علیہ السلام سره مزاد و هغه سره مزاد ولی هغه ته به دلی دین وی دا ټول لاسونه خدای چای کنه خو هغه ته به دلی دین وی چې د دوله سړي وروته خپل نوم یې خیر باکو بیا به دا نوم خوښ نه و دی اوته وی هغه راغی نبی علیہ السلام ته ودرېدو وی اقصرت الصلاة مونږ کم شو ام نسیت یا رسول الله کنه ستایر نبی علیہ السلام یې کل ذلک لم یکن ندی یا نه ما یې شي وی دی نه مونږ کم شو اگر وینا یو کار پښوی دی نبی علیہ السلام بیا یو په لابل په لوکاتو وی اسو د قذل یتین قذل یتین رښتیا وی نه وی بیاو نو واپس شو درې دو درکات یو کړو ابي اسی د صحوا وکړه منځو شو دیو جن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې مانځکه پمیان کې جس دې کړی او سده نه کړي امیان کې باقی لاړې او رالی کنه لکه اوسړې دا وتا مانځکه ضرورت پیښ شي دا وځو ازور کاته کړی دو پاتې دي نو لاړ بشي هغه دې اوس بوه کی چردام بوه کی بیا براشي نو دا ورستو چر پاتې شي یا بوه کی کنه اوب دې اتلو راتلو سرمن نه خرابې کله چې دنیا خبري پکې نه وي او نبی علیہ السلام پکې ملار راغی هم پکې خبرې وکړې خود خبرې د دنیا خو نه وي کنه زمانځ په حق کې وي نو دې مون نه خرابې دیو جن حدیث کرا ویلو چې کې اوسړې ولاړې منځبان امخې تاسو ضرری شعر روان دي مار را روان دي چې جې کړې ده د طرف ته بل زهري لشي نو یې دل په کار دي چې دا مخکې دا غي علاج وکي ښا کچې دا خواو شي ګټو مونته لړګیو مونته نو بس هغه دې مړ کی ابیا دې مونږ دا غا زینا شروع کی مونږ نه ماتي چورې غ بیان یې تړما نبی هم تړا عمل برباد ہے او قران ویلی چولا تبتلو اعمالکم عملو نما برباد ہوئے اندام دا عمل برباد ہو لی چیزا نیت تللی نو نتللی تا خدا اینا بیشو تی وجی نمانده کی دا مکروح دی یو سڑی اولالی استرگی پٹی کڑی یہ رو رکا شیر آگئے اتا استرگی پٹی کڑی مبیاو سا چل کے تا تا خود دین دم ری اجازت کڑی دی چیزا شیبا کی ملکولی شی حلاکولی شی جس مر استاد واس نکی دا ټول د دې لپاره چې مونږ کې سکون راشي پریشانی پکې رانه شي کني مونږ باندې خراب شي ها تلوار پکې اونکه مونږ باندې برباد شي ها دا ټول حدیث د دې لپاره ها عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ټول صحابه وی چې نبی علیہ السلام یې چکل داسې وخت چې یو په لاته ته ډوډۍ کې خوځا اول پلا پلا اقامت شو نو ته ډوډۍ مخکې کې زګه چې ته ډوډۍ مخکې نه کېو وې چې راخې په دې باندې پریمال واچوي اورګ چې دامن ځو کنه بس مونځي بس باندې کې ودا وسوسې کې شهر ته بل څوک نه راغلي ریمالی تی نیو چت کرده یه رس چه تس تیپی شو نیر آگه ولی در رزق در پار خودی دیر آفات تی کنه خوا نداست آمون ده پمون خوپا نشوی کنه نزد که نبی علیه السلام ایلو دوڑه او خوره خوپا آرام بی پارغا شه نبی آچه لر شه نو که رکات شوی کدو شوی امام سروش شامل شه بیا ویروس توزان لوکه او که ټول مونږ د نشوي نولې تعالی مونږ نظر دي خو چې مونږ دي مونږ شي چې باغې کې نور وسوسې نه نور فکرونه او سوچونه نه ښه نو دا مطلب وو چې دا یو اهم عبادت دي کې ډیر خیال ساتي د دې ډیر ادب ساتي د دې ډیر احترام کوي چې څومره دې د پاره شرطونه مقرر شوي دي چې د جامع پاکواله د بدن پاکواله د مکان پاکواله د دې ټولو خیال وساتي خو لیکن اول منځ کې د ډېر ګران چې ریبا کوم منځ نه کول نه خو چټای نه دا کوم دی انا غي سره څور پیسې وي نه دا که څه پزما کا وولاړو او چرې ځانو ویلخه اني دا کار کړو چې ځان ته ځه صفا کړو خبرې کړو چې را صفای نشته نو هغه جمعه څوک خادم نشته دی چې دا صفای وکي نه نبی له سلام هم دا سولاله کوم خو به دا خاورو کا کړ شو کې جامې به مونږ به مونږ خدا غفن کوي چې ته به دا ډیر عزتمن تنده په خاورو کې دي. دا سیدونه اوس د شریعت نه خلاف دي خو بس رواج ډیر زور اور شي دي. او ته لري کجې ځان حال باندې خبر شي خو ګور چټای دي قالینې دي. اپا دی که باز راشی روشن خیال کنه مجی دا سو گوری اصد اغام اغا پرتای نو در بای پسادر دا نو چتی دا سکی نو کم پلی بودی دیران تا کنه دا جماعت تا او دا جماعت نده نا نی پکار دا دا اللہ لکور بیزتی دا دا سدی چتی لری که مخد خرابی گی کجامد خرابی گی پا دی بس پراتی خواه و دی پاک دی ډیر کنه دې جمعات نوم پاک دی د قارین نوم پاک دی هر سنه پاک ایمان نوم پاک دی د عزیزه کا مخه تذیب یارو کوي کنه. او حدیث کې راغلی هغه وا خلق سره چې کله او سره مونږ کیو مخه تشګی دی کان دیو چې دې سجده کوي نو تندې مطمئن نه لګي. نبی علیہ السلام ویلو چې یو ځل مره واحده یو ځل لاس دا سکول شي او قصبت نه جوړه دی یو ځل اجازه شته. ته مدار چی عرب سمره د دیوان زبې ادبی کوله چې دې کومه بیا د وې کړی او بیا د الله په کور کې بیت الله کې چاگی که یو من پا یو لاک ده او پاگی که توافو ندی چی اغا داغی نام دیر سواب ده دوانده نام دیر سواب ده پاگی برال انو جامعی بیویسته کوله با کجمه با او بس پا بربنده بی تواف کون شیطان و طویلیو چی پا دی جامعو که پتا دا خدای دا کور نچا پیرا گردی پا دی جامعو که تا سن دی کلی شیطانو تداوی لیو بس داگه خبر خودی خمه نی کنه خواه آخوی دیر بلی استاد دی تو بخدا کلوی دی ملیکو استاد دی. دا بعد مرگری بیمخ خی کنه خواه از مونگی و مرگره و اس لاپتا دی اللہ رحمه کی چی جوان دیده کمال دی ناغه به تاسو خبرې کولې چې مونږ باندې وبدې لګي دي چې روس عالم سره یو نو ناستونه دا په مخ کې چاوي وی دا سره وی چې دا شیطان د ملایکو استاد ناغه یې مالې راول تاسو ته سموای کینا سو سره یې څه چې په خوب کې شیطان خطا کړي وی او وی ساده ملایکو استاد سره داس چلو کو میره کا سړی بیا نو کې نه دا خبرې مشهورې خلق په دې الکه زمو ملایکو استاد خو استاد لار ستاني کو ادم علی السلام چې اټول نمونه او تاو خو په یو سات کې کنه چې الله او تویلو ام بهم بے اسمائیہم اے آدم علیہ السلام خبر کا دی ملیک لرا دی نپوئیگیم نا نمونوتا فلما انبعہم بے اسمائیہم پہ یو سات کے خبر کرنا اے استاذ سن بیادکا اللہ ویلیو ملیکو تجھ دوتاو کہے تو دو استاذ قدر نکوئے اگا وقی جائز نو دا لباس سد پارا دیر خیستا بیا دو جمعی پرد باندی چی من دوم خیستا شی چی اللہ رضا شی چی زما دی بنده سرا زما دا دیمانده دیر قدر دی نو گورا پاکی جامعی چولی دی زان سنبال کرده دی غسلی کرده دی او راغلی دی او خو خیستا توپی ام پسر کرده دیتا دیمانده دا بوی نو دا سی بیده با دی چاری ٹوپے نی نو ایدا دماندو دا آدھا بنا نا دی او دا وای چې نبی صلی الله علیه وسلم کله په سرتوره مونږ کړو اګه ته وای چې صحابه چرته کړو نو ته د پیغمبر په دین که صحابه په دین هي یو په لغه ته دعوه کوي چې مونږ عمل کوو په سنت باندې ابل په لچ طبيعت راشي خواهش راشي یا چرته سوکوي څوک بلادر باندې پیښ شي هغه ته وای چې ولې وسار تورې مون نکی وای کیږي خدا سنه لکه لاته چې کایخه ځکه ستاسو مطلب دې چټو په سره نکی هغه وای چې ضرورت یو سړی ټوپې نمومي نه خپل ور سره نه بل ځای کې یو یا ټوپې چې خلکو جماعت تراوړي د پوزیغه د مېزریغه نظری پسر کی دی او بیا چې کله منځو کې نو پلته وي دغه نه بیا پسر تور اخلي ځکه هغه کې زمانځ به عزت دي ښا دا سپیر سيزونه پراته دي دا کوم ځای راغلی نو هغه وخت کې د خلکو یو عادت هغه وخت کې چیرګنه پسر تور مون نه کی نه یو صحابي پسر تور منځو کو نو بلته نه تاسو کو وی تا غټو په بازار نکړه وی دا دې لپاره چې ستا په شان ته جاهل مې وینی او هغه عبرت واخلی چې بازار تور هم مونږ کی تاسو غوې به ټو په ان لکه مانکی د شیخان نه ځان له خبره ده نو څوک فرات کوي او څوک تفرید کوي څوک کمې کوي او څوک زیاتې کوي څوک ډیر برزي اسمان تخیږي او څوک خطر نا دین دیتا نوی کنا دیتا خو افراتا و تفریت وی خوا نوچه چا داوی لیو چه بغیر توپه نمون نکی گی نا هم دیر دیاته کلی ای چا داوی لیو چه نا توپه سر نکی گی نا هم دیتا افراتا و تفریت وی نا چه نمو می نکوا من دکی گی او چه مو می نجسن دی کمیس و پرتوگو ارس برابر اغسطین دا ٹوپے ام لباس تے کنا دید پار خو بابو ندی پا حادیثو کے خوا ناقا بابو ندی نلری پوسو چگئی که دا قلعانس ذکر کرے دے اوگیا ویچ نبی علیہ السلام یا صحابو پا سر تو رکڑے دے ناقا دا سی سر نو کنا سادی پشانتی خوا او خو دری قسم سر داو یو ته وا فروی بل ته لیموی بل ته جوموی دا دا ټول مر چرته په چې حج به کوه وخت کې به اخره یو ځکه حج کې عمره کې به سر خره کنه ښا انور غسر نو خره لې ټول مر نو چې دی وګونو سره به داسې کټ کړو نغې ته به وا فروی چې دا وګون نه کته د سټ دې میان پورې برات نه غې ته به لیموی اچې نور به هم وګت کو دی وګو پورې باور اسید نغې ته به جو ماوي بس نو ستاد اثر څه شي دی وافره ده کله مده که جو مده دا سر خو نشته په دین کې ها پیغمبر په سنت کې خدا نشته دی نو ولي به دې بي کې او ځان له نقصان کې بل چاله نه دا د عربو منځونو خاندل به ورپور هغه امتونو کې هم شعیب علیه السلام ته هغه قوم وی چې یا شعیب اصلاتک تأمرک اصلاتک تأمرک ته چې دا ګډې وډې خبرې کوې نو دا منځونه تا ته وی ته دا ارواح لاړې الله ته ارواح لاړې نو استاد امون تا ته دا وی چه مونگ ده شی مشرانو طریقی پریدو امونگ ده پخ پلو مالونو که خپل خوخه نکو تا خوخه بکو دیرو خیار بی نگور مانده تای نسبتو که ده عام خلق دا سکی وسم دا سکی خوا چه ده یو صوفی سیبنا او ده یو امیر سیبنا او ده یو دندار سالینا زیاده وشی ولی کی گه انسان ده کنا نو خلق وزدا پیغور ورکی کنوی خستا دا منزونو دا مطلب شو دا تذکر دیر پس جدا پروتی و مسلی دیوالو زولی چی دا کارو نکه نو دا سلی مسلمان دی چی و بنده تا دا منز پیغور ورکی دا دی با دیر خیال ساتو و دیر احترام بیکو او دی کوټ بلوچستان کې بګلا بلډه لراوتې ده هغه وی چې قران کې ویلي چې واقعم الصلاۃ لذکری موسی علیہ السلام ته ویلي قران دا وی نقل کړي چې واقعم الصلاۃ لذکری ها نغی راشي منځله پسل نه چې او داس کړي کني کړي او کینی پساد سازر واچیو لا اله لا اله او بس بیا جامع حسن دیزی وی منزو شکن اللہ وی چی واقعی میں صلاح تلی ذکری بس دا ذکر روشو سبور روشو دا وقت پا وقت باندی نوی نوی ٹوکی امس خری پدیسی پوری کی گی قرآن کریم دری حال ذکر کری دی خوا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم منتی سوک کئینو آگا دری قسم دی سوک روغ موٹی تکلیف وطنی بیماری وطنی نفولار بے کئی قیاما سوک داسی چنشی ادرے دین و قعودا ناس بی اروکو سجدہ بکئی او چی دغم نشی کو لینو علا جنوبهم چی ناستے ہم نشی نداغمون دی اشارے دے پسر با اشارہ کئی درو کو دا پارا لگون تے او سجدے دا پارا دیر نو قرآن وی چی او سڑے او درے دیشی نو کینی بنا پا فرد من کیا دو خوا پا نفلو کی استاقو خدا کو پا ناستے کہ بغیر دعو درن نوم خیر دے اگر ایک دیر آزادی دا دکه صحابوی رالم نبی علیہ السلام سره پوخ باندې سورو اماته ناس تپوس کاو ناغه په منځو پوخ باندې ناس ته مخې مشرق طرف ته خیر نه پدلی او بل په سوړلې باندې دي نو سوړلې باندې چار په لمه خراغه پاینه ماته ولو فسمو جل الله خو یوازې مغرب کې نه دی هر په لشته نو په نفلو کې ډیره ازادي ده لیکن فرضو کې قیام دے بیا قعود دے بیا دریم نمبر کی اشارہ ده ها دا ځکه وایم چې موږ ډیر خلک ولې ده چې ظاهر کې څه تکلیف وته نه چې څوک کې ناشته شي داسې په قاعده باندې نو دا ومن په کرسی کې نه کیږي دا چې نشی کې ناشته هغه په کرسی کې نو ډیر خلک دي چې کې ناشته شي او بیا هم کله وی استړېما او کله وی د املاکې مې دغه دی او کله وی سترګو اپریشن مې کړی دی نو ولې ځان له منځ نه خرابوي چې څوک په داسې ناشته قادر دی لکه د قیدی په شکل کې ناشته شي ناغا او پناستی مند کی دی کرسی او دی شاری مند دی ناغا دریم نمبر دی اغا نکی گی خوا نو زکو آئیو چی او سر عبادتم کی او دی نیتمی چی اللہ ما پدی سرا کامیاب کی او گناو نمی ماب شی او رضا شی رانا نو چی بیاخو پا طریقہ باندی کئی کنا سنگ چی دی شریعت اصول لی کنا نزک اللہ رب العزت ویلو چې حافظو علی الصلوات پټول منځونو پابندی کوي او الصلات الوسطى او خاص کر منځما ذکر تړي رحم دې وقوموا لله قانتين او درېګه الله تا خاموش بیا وی کچریریګه د دشمننا جمع نشه کوله نوم پریدی او وقت که هده را سخته و که نه فرجالن او رکبانن کسوک پیاده ده نو آقا ده وزمکا منز که کسوک سور ده نو آقا ده اسور لیبان ده که خمخ بوله قبلی تکی ده وی او کله چې په امن شوې نلاوی اقسم کوي چې څنګه ما تاسو ته تعلیم درکړې وې نو دې تاسو چې فکر پکار کنه ځان سمې جنگول نه پکار چې بس د بند طبیعت سواری ناغه بکی نه دین د طبیعت خو نه دی کنه دین خو د شریعت ته د قران او سنت ته الله دې توفیق راکی چې په صحیح طریقه باندې ادا کوه واخر دعوانا.